ต่อจากนี้ไป เป็นการอารมณ์ธรรมชาเรื่องมานะสองชั้นโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่7กรกฎาคม2537ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านจิตารับฟังได้ณบัดนี ้พวกเราต้องนึกเห็นความจริงให้ได้เลยนะอาตมาพยายามพูดคำว่าความจริงเนี่ยมันนานและพวกเราก็พยายามที่มาศึกษานี่ก็เพื่อที่จะเข้าไปถึงความจริงหลายคนอาจจะฟังแล้วชินหูเฉยๆความจริงความจริงแล้วก็ฟังไปเล่นๆฟังไปโดยที่เราไม่เห็นความสำคัญถ้าใครไม่เห็นความสำคัญในความสำคัญไม่เห็นสาระในสาระผู้นั้นก็เจริญไม่ได้ผู้ที่จะเจริญได้ก็ต้องเห็นความจริงความจริงนี่มันตั้งแต่ความเข้าใจเข้าใจว่าอะไรจริงอะไรดีอะไรถูกต้องอาตมาบอกแล้วว่าความจริงหรือสัจธรรมนั้นต้องประกอบไปด้วยความดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นสิ่งที่พ้นทุกข์เป็นสิ่งที่เข้าถึงความจริงได้ทางใจใจจะต้องเป็นความเป็นไปเป็นไปตามนั้นๆใจจะต้องดีใจจะต้องถูกต้องใจจะต้องเป็นประโยชน์ใจจะต้องเป็นไปได้นะฉันจะได้เป็นยังไงล่ะมันมีกิเลสเราต้องการให้ไม่มีกิเลสดีไม่มีกิเลสนี่แหละถูกต้องไม่มีกิเลสนี่แหละเป็นประโยชน์เราก็ทำให้จิตใจไม่มีกิเลสนั้นจนได้เป็นไปได้แล้วคนนั้นก็เข้าถึงความเป็นที่ใจนั่นแหละมันก็จะพ้นทุกข์ตามที่พุทธเจ้าสอนเรามาและอันที่7ท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ด้วยความจริงเนี่ยเอหิปัสสิโกเป็นตัวท้ายทั้ง7ความหมายอาตมาพยายามชี้เงื่อนไขอะไรต่างๆนานาแล้วก็พยายามบอกพยายามย้ำไม่ใช่เราท่องแต่ตัวหนังสือได้ท่องแต่หลักเกณฑ์ตั้งท่องแต่หัวข้อธรรมะอะไรเฟี้ยวเลยจำได้คล่องปากพูดให้ใครฟังก็โก้เก๋แต่ความเป็นจริงเราทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ดีส่วนหนึ่งดีส่วนที่จำได้ท่องได้พูดให้คนอื่นฟังได้คนอื่นก็ไปกินมดเรากลายเป็นจับกังจับกังแบกทองให้คนอื่นคนอื่นได้ทองแต่เราเองได้แต่คาแบกเล็กน้อยเหมือนกับพวกที่ใกล้เกลือจะกินอะไรไม่รู้พวกเดียวกันพวกใกล้เกลือแต่กินอะไรไม่รู้ละกินเอาเองเคยพูดไม่รู้กี่ทีแล้วไม่ได้ประโยชน์น่าเสียดายนะเพราะเราจะต้องพยายามรึกจริงๆเลยว่าเอ้เรามาหาสัจธรรมนะสัจธรรมก็คือความจริงเรามาเอาความจริงนะก่อนอื่นก็ต้องรู้ให้ถูกต้องเป็นสมาธิทิฏฐินี่แหละความจริงรู้ให้ถูกต้องเห็นให้ได้เข้าใจให้ได้ว่าความจริงหรือความบอกแล้วว่าความจริงมันหมายถึงอะไรบ้างหรือสัจธรรมมันหมายถึงอะไรบ้างทั้ง7หลักมันดีถูกต้องเป็นประโยชน์คุณค่าต่อตนต่อผู้อื่นด้วยเราได้ให้เขาเราได้เสียสละเราไม่เอาลาภเราไม่เอายศเนี่ยเป็นประโยชน์เราไหมเป็นไหมเป็นอะไรเราหมดไปอ่ะเรามีเงินเยอะๆให้คนอื่นเข้าไปเป็นประโยชน์เราเหรอฮะเงินเรามีตั้ง10ล้านทำทานหมดตกลงเราเลยเหลือศูนย์เลยไม่มีสักบาทแล้วเป็นประโยชน์เราเหรอเป็นประโยชน์ตรงไหนนะเป็นประโยชน์ตรงไหนกิเลสลดกล้าเสียสละกล้าให้แล้วก็รู้ตัวว่าเราจะให้ได้เนี่ยไม่ใช่งงๆเงาๆให้ไปแล้วตัวเองตายให้ไปแล้วตัวเองก็เลยอยู่ไม่ได้ไม่มีที่พึ่งต้องพึ่งเงิน10ล้านพอให้10ล้านเข้าไปเราละหมดที่พึ่งตายอันนั้นก็โง่เงาเราจะให้เข้าไปได้เราก็ต้องมีที่พึ่งจริง ว่าเราอยู่ได้นะเราไม่มีเงิน10ล้านเนี่ยเราก็อยู่ได้เรามีมิตรดีสหายดีเรามีความสามารถของเราพึ่งความสามารถของเรานี่แหละพึ่งตนอัตติอัตโนนาโถพึ่งตนตนมีความรู้ความสามารถแล้วก็ทำสร้างสรรค์ไปเท่าที่เราจะอาศัยตัวเราเรากินน้อยใช้น้อยได้แล้วนี่วันวันหนึ่งเราทำงานขนาดนี้ก็มีผลผลิตมีแรงงานอยู่ได้โดยเฉพาะอยู่ในวงมิตรดีสหายดีพึ่งมิตรดีสหายดีพึ่งสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยหรือพึ่งบุญเก่าไอ้บุญเก่าเนี่ยบางทีเรามองไม่ออกเราไม่ไปพึ่งมากไม่เคยได้เพราะว่าเราคิดไม่ออกมันเป็นอจินไตยบ้างเรื่องบุพเพกตบุญญาตาเนี่ยเราไปบังคับเขาไม่ได้เช่นเราอยู่กับหมูเนี่ยแม้เราอยู่กับหมูมานานนะอยู่มาตั้ง10ปี20ปีแล้วเราก็ขยันหมั่นเพียรทำอยู่นี่แหละทำไปโดยเฉพาะคนที่ทำงานเก่งแต่นิสัยไม่ดีจริตไม่ดีนะทำงานเก่งจริตไม่ดีทำไปกันบนคนนั้นด่าคนนี้ว่าคนโน้นขัดเกลาเขาแรงคือจริตไม่ดีนิสัยไม่ดีมันไม่สุภาพนะทำงานเก่งนะแต่ตัวเองอยู่กับเขาคนอื่นอยู่ก็ยากไม่ใครมีใครเขาจะอยู่ด้วยหรอกก็รู้ว่าดีนะดีด้วยละเอียดละออด้วยนะประณีตอะไรต่างๆนานาขยันทำถูกทำเก่งอะไรก็แล้วแต่เก่งด้วยนะแต่โอ้โหอัตตามานะเหลือเกินซัดคนนั้นซัดคนนี้เขาอย่างงงอย่างงี้ที่จริงบุญมีเหมือนกันนะบุพเพกตบุญญาตาบุญเก่าทำมา10ปี20ปีบุญคือสร้างดีทำดีอะไรดีนั่นมีเหมือนกันแต่พร้อมกันนั้นก็ไปว่าเขาก็มีวิบากบาปเหมือนกันวิบากความไม่ชอบใจวิบากที่ไปกระทบกระแทกกระเทือนวิบากทำให้คนอื่นเขาไม่ชอบใจอ่ะทั้งที่ตัวเองเนี่ยบางทีก็สอนเขาดีนะแต่สอนด้วยไม่มีศิลปะสอนเหมือนกับผีสอนเหมือนกับคนก็ยังไงล่ะมันไม่ถูกมันหยาบมันแรงมันเกินมันไม่มีประมาณมันไม่มีสัพพุริสธรรมคนอื่นก็เลยไม่ยอมรับทั้งที่มันดีเขาก็รับไม่ไหวก็เลยเป็นผลกระทบประโยชน์ก็ไม่ได้เกิดความชังด้วยเขาไม่ยอมรับเขาชังน้ำหน้าเขาไม่ศรัทธาเลื่อมใสเขาไม่ยกย่องไม่เชิดชูไม่เอาด้วยตัวเองก็เลยไร้เพื่อนไร้มิตรดีนั่นก็ไม่ออกผลเต็มที่พิสูจน์ได้ในชาตินี้ก็ได้ใครจะเอาไหมล่ะลองดูก็ได้ให้ต่อให้เก่งให้ขยันให้ดีไงก็แล้วแต่นิสัยไม่ดีอ่ะสรุปง่ายๆนิสัยไม่ดีเอาไหมล่ะคุณทำมาให้ตาย10ปี20ปี30ปีคนจะมาชื่นชอบหรือว่ามันจะมาเอื้อเกื้อกูลเอ็นดูอะไรก็น้อยจะมีคนที่มีน้ำใจดีมีปัญญาดีที่เห็นในบุญในกุศลที่ชัดเจนเขาก็ทำดีสิ่งดีนะแต่ว่านิสัยเขาไม่ดีก็แยกออกวิจัยออกว่าไอ้นั่นก็ส่วนนิสัยใจคอที่เขาไม่ดีแต่ส่วนดีเขามีเพราะฉะนั้นก็คนที่มีความลึกซึ้งแบบนี้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ถ้ายิ่งคนที่ไม่มีความลึกซึ้งด้วยและก็แถมอาฆาตมาร้ายด้วยเลิกเลยไม่ลึกซึ้งมองความดีความไม่ดีไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเจนอยากวิเคราะห์วิจัยไม่เคยออกและคนนั้นก็อาฆาตพยาบาทผูกโกรธด้วยผูกชังด้วยติดยึดในความชังวางไม่ออกวางไม่เป็นเรียบร้อยไม่ได้เรื่องกันแล้วนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ความจริงพิสูจน์ได้เลยที่อาตมาอธิบายนี่พิสูจน์ได้ท้าทายพิสูจน์ได้ในความหมายข้อที่7นะนี่ก็อธิบายขยายความบุพเพกตบุญญาตาให้ฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบุญหรือทำความดีงามได้ดีลงสัตว์ลงส่วนโมดมันก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ที่พิสูจน์ได้แม้ชาตินี้นะชาตินี้ก็เห็นได้ขอยืนยันท้าทายพิสูจน์ได้เหมือนกันให้มันสมพร้อมเถอะมันจะเป็นได้นะทีนี้เรามาเรียนเนี่ยอาตมาก็ย้ำเรื่องคำว่าความจริงความจริงเนี่ยความจริงมันจะเกิดมันจะเป็นได้ก็เพราะเราภาคเพียรประพฤติแก้ไขปรับปรุงทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติฟังอาตมาก็อธิบายลึกซึ้งขึ้นเรื่อยขยายความมุมนั้นเหลี่ยมนี้นึกถึงอะไรได้เห็นว่าควรในกาละใดก็เอามาพูดเอามาบอกเอามาขยายให้ละเอียดละออหลายคนก็มีอัตตามานะฟังไปแล้วก็ได้ความขี้เกียจ ด้วยความไม่ขมิขมันไม่ความเป็นการดูถูกดูแคลนซึ่งเป็นอัตตามานะชนิดนึงดูถูกดูแคลนว่าเราไม่ต้องไปฟังเราก็รู้มากแล้วเข้าใจแล้วแต่ก็มีคิดมักจะแก้ตัวให้แก่ตัวเองว่าไอ้ที่รู้อยู่แล้วนี่ก็ยังทำได้ไม่หมดเลยจริงอันนี้จริงเพราะว่าอาตมาสอนมากจริงๆไอ้ที่รู้อยู่แล้วนี่ยังทำไม่หมดเลยไม่ต้องไปดูหรอกทำไปที่รู้อยู่แล้วนี่ก็พอแล้วคอยเก็บเอาฟังเอานี่ก็เหลือแหล่แล้วพอฟังที่จริงมันเป็นการฝึกหัดตนเองอะเราเองไม่อยากมาฟังหรือว่าไม่อยากก็ทำสิ่งนี้เนี่ยทั้งที่รู้ว่ามันดีคุณเถียงไม่ได้นะรู้มันดีเถียงไม่ได้หรอกแต่เราก็ดูถูกไม่ทำสิ่งนั้นทั้งที่เรามีโอกาสทำดีแต่ก็ไปเข็นใจในกิเลสนอนดีกว่าเล่นดีกว่าหรือทำอะไรที่เราชอบดีกว่าทั้งที่มันไม่มีความเร่งรัดไม่มีความจำเป็นอะไรรีบด่วนอะไรหรอกแต่แก้ตัวน่ะคือความจันไรมันเข้าสิงอะฤาษี6ความจันไรมันเข้าสิงมันก็เห็นดีเห็นชอบไปตามแล้วก็ผัดแล้วก็ไม่เอาละโอกาสเพราะเราไม่รู้ได้ว่าวาระนี้นี่เขาจะเทศหรือเขาจะบรรยายหรือสิ่งที่จะแจกเนี่ยบางทีมันจะเป็นของที่ตรงกับเราที่สุดเลยเป็นสมบัติหรือว่าเป็นตัวที่เรากำลังแสวงหาหรือควานหาอยู่เนี่ยมันไม่เจอมันยังไม่ได้รับแต่วันนี้แหละเขาจะแจกสิ่งนี้แหละหรือไม่เจตนาจะแจกแต่มันก็ออกมาแจกโดยที่แม่อันนี้นี่เรากำลังหาอยู่เลยเป๊ะเลยคุณก็พลาดโอกาสไปแล้วอีกกี่นานอีกกี่เมื่อไหร่อ่ะมันจะพลัดจะพลูออกมาให้เรามันเป็นความละเอียดเนี่ยมันยิ่งน้อยยิ่งเล็กยิ่งนับยากจะยิ่งจะไปกำหนดรู้ยากบางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะรู้นี่ไม่ใช่ว่าฟังคำเดียวนี่รู้มันต้องมีพลความต้องมีเรื่องราวต้องมีองค์ประกอบต้องมีสิ่งที่บางทีต้องมีรูปธรรมต้องมีหมู่มีมวลมีอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมประกอบมันจึงจะเข้าใจได้ถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบอะไรต่างๆหลายๆอย่างเข้ามาเป็นเหตุปัจจัยด้วยมันรู้ไม่ออกเข้าใจไม่ออกรู้ไม่ถึงเข้าใจไม่ได้หรอกคุณจะรู้สึกปฏิบัติธรรมไปแต่คุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่ลึกซึ้งหรือสิ่งที่ลำบากที่รู้ยากเนี่ยมันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งกาลโอกาสทั้งสิ่งแวดล้อมบางทีจะต้องเข้มๆคนขดอู้รู้ดีกระจ่างถ้าไม่เข้มคนมันก็ไม่เป็นองค์ประกอบที่จะขัดเกลาหรือว่าเน้นอะไรขึ้นมาให้เราได้เห็นชัดรู้ได้ง่ายมันจะไม่ถ้าเผื่อว่ามันไม่องค์ประกอบไม่พร้อมไม่พออย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราอย่าไปโอ้ไอ้กิเลสมันนักถ้าเรามีงานมากจริงๆมันจำเป็นมันรอดมันรัดตัวเราก็เอาละอันนี้แล้วก็จำเป็นต้องขอลากิจมันควรจะเป็นกิจประจำวันหรือกิจวัตรนะกิจวัตรที่เราก็รู้ว่าทำวัดนี่เป็นกิจวัตรมันไม่ควรจะพลาดกิจวัตรถ้าเผื่อว่าเราเองมีความจำเป็นงานนั้นจะต้องเร่งต้องด่วนด้วยสิ่งนั้นเราต้องทำเอาก็แล้วไปเถอะอย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่เราควรจะทำตัวเราจัดตารางสอนให้แก่ตัวเราเวลาเร่งมีเราก็เอาก็จำยอมเวลาเราไม่เร่งอะไรนักเราต้องทำกิจวัตรเป็นหลักให้ได้เราก็ทำให้มันได้ทำเป็นนิสัยมันเป็นการแก้จิตที่บำเรอตนจริงๆด้วยอย่างน้อยก็บำเรอความชอบขาดชอบอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่จะชอบอย่างไรก็แล้วแต่ชอบที่จะเอาอันนั้นเป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุผลในการที่จะอ้างว่าอันนั้นสำคัญความจริงมันสำคัญจริงไหมมันสำคัญกว่าจริงไหมมันพอปล่อยประวะวางเพื่อที่จะมาทำกิจวัตรทำสิ่งที่นี้นี่ว่ามันสำคัญกว่าเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่าแน่ก็อยู่ที่ปัญญาหรืออยู่ที่ความเอียงของเราเองถ้ามันเป็นปัญญาแท้มันก็คือปัญญาแท้ถ้ามันไม่ใช่ปัญญาแท้มันเป็นความเอียงเข้าหาความชอบของตนก็คือตัวตนนั่นแหละคือเรียกว่าอัตตาความปรารถนาของตนเพื่อเซฟด้วยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยไม่ใช่เพื่อละเพื่อนายเพื่อคลายด้วยแต่เพื่อที่จะสั่งสมกองกิเลสด้วยนี่ต้องเรียนให้ชัดอ่านให้ชัด ฟังดีๆบางคนฟังที่อาตมาเทศมาแต่ต้นจนขณะนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเบาบางเป็นเรื่องไม่เห็นมีความสำคัญขอยืนยันว่านี่เป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งที่เทศมาแต่ต้นมาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นความเป็นรายละเอียดลึกซึ้งซึ่งในหมู่เรานี่ยังมีเยอะทั้งสมณะสิกขาขอยืนยันประมาทและดูถูกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาตมามีเวลาต้องตายนะอาตมาไม่มีเวลาจะต้องมาพูดอย่างนี้อยู่อีกเรื่อยๆไปเพราะได้ฟังสดๆอย่างนี้ยิ่งดีเพราะอาตมาเทศนี่ถ้าบอกว่ามาดูหรือมาเห็นด้วยกิริยาท่าทางสีหน้าสีตาเนี่ยมันสื่อมันบอกให้เราได้มากกว่าคุณฟังแต่เทศเฉยๆกับฟังเทศสดเนี่ยมันต่างกันจังอะไรดีต่างกันนะคุณฟังเห็นหมดเลยทั้งมือทั้งไม้ทั้งสีหน้าสีตาทั้งกิริยาอะไรต่างๆประกอบเทศออกไปนี่คุณเห็นมองเต็มรูปเต็มเรื่องนี่นะมันสื่อได้มากกว่าชัดกว่าคุณนั่งหลับตาแล้วก็ฟังได้เสียงนี่มาถึงนั่งหลับตาฟังได้เสียงคุณก็ลดลงไม่รับหมดทุกทวารดูแต่ฟังที่สูงหูตารับไม่ต้องดูคุณก็ได้รับการสื่อน้อยลงไปส่วนหนึ่งคุณรู้ได้น้อยกว่าแต่ก็ได้มากกว่าฟังจากเทปอัดเทปลงไปยังได้น้อยกว่าที่คุณฟังหนึ่งแม้แต่หลับตานี่แหละแต่คุณก็ยังใกล้ยังชิดก็ยังมีไอ้นวลนี่น้ำหนักความอ่อนความหนักอะไรต่างๆนานาสิ่งนั้นสิ่งนี้องค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยหลายๆอย่างในกาละเวลาที่เราสื่ออะไรไว้ทำอะไรออกไปนี่ทำด้วยองค์ประกอบสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่ประกอบอยู่มันทำจริงกว่าคนที่ไม่มีสิ่งประกอบทำอยู่ว่างๆไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกเราแสดงละครบนเวทีในเวทีที่ไม่มีคนดูแล้วเราแสดงคนเดียวเนี่ยกับแสดงละครบนเวทีกับมีคนดูเยอะๆคนแสดงยังทำได้ต่างกันเลยบางคนทำได้ยากเพราะตกใจประมาอายกลัวคนดูมากๆคนมากๆแสดงได้ไม่เข้าท่าบางคนคนยิ่งดูมากๆยิ่งแสดงได้ดียิ่งแสดงได้วิเศษแสดงกับเวทีว่างๆเปล่าๆไม่ค่อยมีกำลังใจไม่ค่อยเข้าท่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะสิ่งแวดล้อมมีฤทธิ์มีอำนาจมีผลต่อการเป็นต่อการประพฤติต่อการปฏิบัติต่อการแสดงออกด้วยอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นองค์ประกอบคำว่าองค์ประกอบที่อาตมาพูดบ่อยเนี่ยในภาษาฝรั่งก็เรียกว่า composition องค์ประกอบแห่งศิลป์องค์ประกอบแห่งสิ่งต่างที่มันจะรวมตัวกันเป็นสอดร้อยมีผลมีอะไรๆประกอบแล้วมันก็ออกฤทธิ์มาบวกลบคูณหารจะเกิดผลมันจะเกิดผลขึ้นมาองค์ประกอบนั่นน่ะสำคัญอะไรอะไรก็ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบแล้วองค์ประกอบนั้นจะเป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดมีผลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรตัวเราด้วยองค์ประกอบด้วยมันถ้าเราศึกษาฝึกฝนกับสิ่งที่เราทำตามองค์ประกอบด้วยมันก็จะเกิดไปตามที่เราเรียนรู้แล้วฝึกฝนไปเพราะการมานั่งฟังธรรมเนี่ยสดๆเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะถือเป็นบุญหรือเป็นกุศลนะเป็นโชคอย่างยิ่งที่เราได้ฟังได้อะไรต่ออะไรแต่คนประมาทนี่ขี้มักจะประมาทด้วยพระพุทธเจ้าถึงได้เตือนเรื่องประมาทเนี่ยท่านรวมธรรมะทั้งหมดลงไปถ้าธรรมะใดที่จะไม่เจริญก็เพราะตัวประมาทผู้ใดไม่ประมาทนั่นแหละเป็นตัวเจริญเพราะธรรมะพุทธเจ้ารวมลงว่าสูงสุดนี่ตัวที่ที่ตัวประมาทก็ไม่ประมาทผู้ใดจะเจริญก็เพราะว่าไม่ประมาทผู้ใดจะชั่วจะตกต่ำจะไม่เจริญได้ก็เพราะประมาทความประมาทเป็นทางแห่งความเสื่อมจริงๆทางแห่งความไม่เจริญจริงๆคุณฟังความหมายคำว่าประมาทมันเป็นภาษาไทยมากแล้วคุณฟังเอาไปกันแล้วกันแล้วก็ไปทำความเข้าใจเอาเองนะอาลาอาตมาก็มีหน้าที่ผู้ใดใฝ่ใจเอาก็รู้จักคุณค่าก็รับไปแม้ว่าไม่ได้ฟังที่อาตมาพูดเอาเทศโดยตรงได้ฟังเทปก็ยังเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นเครื่องมือที่เราสามารถที่จะเป็นไปได้ตัววันนี้แต่ก่อนนี้อาศัยคนจำพูด อาจารย์เทศไว้แล้วก็จำแล้วก็เอามาบอกต่อทอดกันเดี๋ยวนี้มีเทปอัดก็เอานอกจากเทปแล้วยังเอามาคัดมาถอดเทปออกมาไว้เป็นภาษาตัวหนังสือมันก็ลดลงไปเรื่อยๆแหละถอดเทปออกมาเป็นภาษาหนังสือมันไม่เหมือนฟังซ้ำเสียงจากเทปหรอกฟังจากเทปจริงๆนี่นะแล้วก็ถอดเทปออกมาทุกตัวเลยนะอะไรคุณเขียนหมดเลยนะสำเนียงหนักสำเนียงเบาคุณบังคับเลยนี่สำเนียงเน้นสำเนียงเบาอะไรคุณมาเขียนประกอบไปด้วยเลยมันอ่านแล้วมันก็ยังไม่เหมือนกับฟังจากเทปหรอกใช่ไหมมันจะรู้ดีไม่เท่าแต่มันก็ต้องทำไปเรื่อยๆแหละถอดจากเทปก็ยังเป็นส่วนเหลือจากคำสอนต่อทอดออกมาจากความจริงที่ผู้พูดเป็นผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นผู้รู้แสดงไว้แต่เราก็ทำเราก็พยายามกันอยู่ของพวกเรานี่ถึงขนาดถอดเทปไว้เก็บไว้อาตมาไม่อยากจะพูดเท่าไหร่หรอกแต่ก็พูดบ้างให้พวกคุณฟังว่าสิ่งที่อาตมาสอนเนี่ยหรือว่าสิ่งที่อาตมาทำเอาไว้เนี่ยพวกเรามันมีมากจนไม่รู้จักค่าอาตมาตายไปแล้วเป็นร้อยปีคอยดูพวกคุณก็คงดูไม่ออกหรอกพวกคุณคงไม่ได้อยู่ดูหรอกถ้าเป็นร้อยปีไปแล้วก็พวกคุณก็คงตายไปด้วยนั่นแหละนั่นแหละอีกร้อยกว่าปีร้อยสองร้อยปีสามร้อยปีอะไรไปแล้วมันถึงจะเกิดค่าทุกวันนี้ก็ยังจะไม่รู้สึกค่าอะไรหรอกอาตมาไม่อยากพูดหรอกมันเหมือนเห็นมันเหมือนยกตัวยกตนมันเหมือนเห็นหลงตัวหลงตนความจริงมันไม่ใช่เพราะอาตมารู้อยู่ว่าอาตมาพูดอะไรสิ่งที่ลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งขนาดไหนอาตมาว่าอาตมารู้อาตมาก็เน้นกับพวกเราอยู่อาตมาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของมนุษยชาติเพราะอาตมาไม่ได้สอนสิ่งที่เป็นโลกียะเป็นเรื่องตื่นๆเขินๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามอะไรอาตมาแน่ใจว่าอาตมาสอนสิ่งที่เป็นสิ่งวิเศษที่อาตมาไม่ได้พึงได้มาในชาตินี้ก็บอกกับพวกคุณเป็นอุตริมนุษยธรรมอย่างนี้แหละมันเป็นสิ่งที่วิเศษของมนุษยชาติจริงๆไม่ใช่ได้มาแต่ชาตินี้เท่านั้นอาตมาสืบทอดมาศึกษามาฝึกฝนปฏิบัติประพฤติมาด้วยความอุตสาหะวิริยะมากับพระพุทธเจ้าเราทำมาจริงๆแล้วเห็นว่าเป็นความสำคัญจริงๆของมนุษยชาติพูดพวกคุณก็คงเชื่อนะคนที่ศรัทธาเข้าใจอยู่แล้วคนก็ไม่เชื่อเขาก็เพ่งโทษได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะดูถูกดูแคลนหรือว่าจะเทเดประมาทหมิ่นแคลนพอมาถึงคำว่าหมิ่นแคลนนี่อาตมาอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาประเด็นที่ละเอียดลึกซึ้งอันหนึ่งในหมู่พวกเราเนี่ยเราเองเรามาทำดีเรามีดีและเราก็มีความเฉลียวฉลาดมีความถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องในความดีในความถูกต้องเสร็จแล้วเราก็มีจิตลึกๆตัวหนึ่งไม่ใช่จิตหรอกกิเลสมันอยู่ในจิตนั่นแหละกิเลสคือจิตมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันหรือมันไม่ใช่อันเดียวกันเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าวิเคราะห์ได้แยกได้วิเคราะห์กิเลสกับจิตนี่ได้แยกออกได้ทำลายมันได้มันเป็นแขกมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอื่นมันเป็นแขกอคันตุกะมันเข้ามาสิงอยู่ในจิตอยู่นานแล้วแขกประจำแกะไม่เคยออกด้วยไม่ใช่แขกจรเพราะแปลว่าอคันตุกะว่าแขกจรนี่ผิดคำว่าอาคันตุกะอาคันตุเกพระพุทธเจ้าตรัสคำว่าอาคันตุกะหรืออาคันตุเกเท่านั้นนะท่านไม่ได้บอกว่าอาคันตุกะที่ก็จรก็คือเดินทางไปมีคำว่าเดินทางมีคำว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะจรมันก็ภาษาบาลีโดยตรงนะมีอาคันตุกะจเรจรหรือว่ามีอาคันตุกะคตะดำเนินไปมันเป็นไปอะไรก็แล้วแต่ภาษาบาลีไปแปลว่าไปแปลว่าจรแปลว่ามันไม่ได้ไปไปมามามันไม่ได้อยู่ประจำจระหรือจรเนี่ยมันก็แปลว่าเดินมันก็ดำเนินไปเหมือนกันนะไม่ใช่อาคันตุกะจรอันนั้นมาเติมเองใครเติมก็ไม่รู้แต่ได้ยินพระพุทธทาสเนี่ยเอามาเขียนมาว่าเยอะว่าอาคันตุเกนี่อาคันตุกะเนี่ยเป็นแปลว่าอคันตุกะจรมันจรเข้ามาเป็นครั้งคราวยิ่งไปขนาดขยายความว่าครั้งคราวยิ่งไม่จริงใหญ่อนุสัยเนี่ยมันนอนนิ่งมันนอนเนื่องมันปักก้นบึ้งอยู่กับคุณมันไม่จรมันประจำมาตั้งนานแล้วประจำอย่างเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยนะเกิดมามันก็มาด้วยไม่ได้มาจรเจิญอะไรหรอก มันเป็นอนุสัยอนุสัยนี่มันอยู่กับเรานะอนุสัยไม่ได้หมายความว่ามันจรไปจรมานะมันเอาออกยากนะล้างอนุสัยออกแล้วก็แหมสบายเรียบร้อยเลยมันไม่ใช่ของใหม่มานะอนุสัยไม่ใช่ของใหม่มามันเป็นเราอนุสยะนี่มันตามเราหรือว่ามันอยู่กับเราเลยสยังนี่แปลว่าอันเป็นเราอนุนี่แปลว่าตามความเป็นเราอนุสยังอนุสัยเนี่ยมันไม่ว่าแปลว่าตามความเป็นเรามาตลอดกาลนานเขามาแปลโดยโวหารว่าเป็นสิ่งที่นอนเนื่องเป็นสิ่งที่ตกผลึกก้นบึ้งคือมันตีไม่แตกแกะไม่ออกมันเหนียวมันแน่นมันอยู่กับเราสยะมันอันเป็นเรามันเป็นเรามาแต่ตั้งเบื้องปางบันไหนๆก็ไม่รู้มันต้องรู้มันให้ได้แล้วก็ล้ามันออกอนุสัยเนี่ยเพราะแขกจรก็คือแขกที่ประจำขออภัยไม่ใช่แขกจรไอ้แขกอคันตุเกนี่คือแขกที่มันประจำไม่ใช่จรเพราะฉะนั้นพวกเราจะไปพูดอย่างนั้นว่ากิเลสมันเป็นแขกจรมันจรมาก็มีแขกจรด้วยมันเพิ่งเข้ามามันจรมาใหม่แต่พวกเราเนี่ยเป็นพวกศึกษาธรรมะเนี่ยอยู่ในวงสายศีลนะป้องกันไม่ให้แขกจรเข้ามาเล่นงานเราแล้วก็พยายามที่จะปิดประตูตีแมวพยายามที่จะเอาสายศีลกั้นไม่ให้แขกจรเข้าใหม่แล้วไล่ฆ่าไล่ล่าแขกเก่าแขกนี่คือตัวไม่ใช่เรากิเลสเก่ากิเลสที่มันประจำมันไม่ใช่ประจำธรรมดาเลยนะมันหลอกเราว่าเป็นเราด้วยนะไม่ใช่มันประจำธรรมดามันหลอกตัวเราว่าเป็นเราเลยไม่ง่ายที่เราจะรู้ว่าตัวไม่ใช่เราที่จะรู้ว่าไม่สุดท้ายแม้ว่ามันจะเป็นเราจริงๆคือคุณงามความดีอะไรเป็นจิตจริงๆเป็นจิตบริสุทธิ์ที่เราใช้จิตบริสุทธิ์ก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมีขันธ์5มันก็มีจิตมีเจตสิกมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีแต่มันสะอาดแล้วอย่างของพระอรหันต์เนี่ยท่านก็มีเป็นธรรมชาติของท่านแม้กระนั้นท่านต้องทำใจในใจไม่สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเราเป็นของเราจนมันต้องไม่พรากจากกันตายแล้วก็จะต้องไปด้วยกันอีกก็เป็นภพเป็นชาติอีกไม่จากเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าที่ต้องฝึกเป็นอนาคามีเนี่ยมีจิตที่ดีจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นต้องแหมมากมายต้องมาเรียนรู้เพื่อตัดเพื่อละเพื่อวางเพื่อปลดปล่อยภพชาติพวกนี้ไม่เป็นเราจิตสะอาดจนจะหมดอยู่แล้วพระอนาคามีนะถึงแม้จะมีจิตที่เหลืออยู่อนาคามีสูงๆขึ้นไปก็มีแต่จิตดีจิตที่เป็นประโยชน์คุณค่ากับผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตนแต่มันก็เป็นคุณค่าเป็นกุศลวิบากเป็นกุศลจิตที่เป็นคุณค่าอันดีแต่เราอย่าไปหลงกุศลอย่าไปหลงดีมันเป็นมหาสมบัติอันวิเศษนะอย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราปล่อยให้ได้ปล่อยให้เป็นถ้าปล่อยไม่เป็นอรหัตผลก็ไม่เกิดถ้าปล่อยเป็นแล้วจริงๆเลยหมดความติดความยึดจริงๆเลยไม่หลงไหลไม่ติดยึดว่าอะไรเป็นเราไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราได้จริงเลยท่านก็เป็นพระอรหันต์อรหัตผลก็ได้ทันทีตรงนี้ตรงสุดท้ายทั้งได้อยู่นี่ไม่ได้เป็นภัยแก่ตนไม่ได้เป็นภัยแก่ผู้อื่นอะไรเลยมันเป็นจิตดีมันเป็นตัวพลังงานที่ดีเป็นสมบัติที่ดีที่สุดของสัตว์โลกคือมนุษย์อันนั้นไว้ขั้นนู้นเถอะไอ้นี่นะไอ้ล้างขี้กับโลโทยังล้างไม่เป็นเลยแล้วจะมาวางจิตที่ดีที่ไม่ต้องไปล้างมันหรอกไม่ต้องล้างแล้วเป็นแต่เพียงอย่าทำสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราเท่านั้นนะไม่ต้องไปล้างไปเรื่องอะไรก็เป็นจิตสะอาดอยู่แล้วจิตที่เป็นคุณค่าประโยชน์อยู่แล้วแต่เราก็ทำเพียงอย่าสำคัญมั่นหมายอย่ายึดว่าเป็นเราเป็นของเราเท่านั้นสุดท้ายนั่นจิตของพระอรหันต์ทีนี้จิตของพวกเรานั่นนะคุณยังไม่ล้างเลยแล้วมันจะเป็นสะอาดบริสุทธิ์หรือมันจะไปทำเป็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโถอกุศลวิบากนั้นมันยอมเหรอความจริงก็มันก็คือคุณจะไปตัดรัดเราปล่อยมันเลยชั่วก็ไม่ใช่ของเราดีก็ไม่ใช่ของเราละวางไปเลยไม่เอาแต่มันก็ไม่ได้รู้ว่ากิเลสมันเป็นยังไงได้ล้างได้ละแล้วหมดสะอาดไปแล้วมันสะอาดยังไงไอ้ความชั่วสัพพะปัสสะกรณังมันเป็นยังไงยังไม่รู้เลยยังทำไม่สำเร็จแล้วจะข้ามขั้นเอาจิตสะอาดอย่างเดียวสะจิตตประโยชน์ทัปปนังไม่รู้ดีชั่วฉันไม่เอาฉันไม่ยึดประเป็นของฉัน นี่แหละลำดับอันนี้แหละธรรมพุทธธาตุว่าอาตมาย้อนแย้งกับท่านบอกว่าอันนั้นเป็นโลกิยะโลกุตระมัสสะจิตตประโยชน์ทัพพนังตัวเดียวมันทั้งสามเลยมันตัวเดียวที่ไหนมันเป็นขั้นตอนไม่มีลำดับที่อาตมาติงท่านมากก็คือความไม่เป็นลำดับของพระท่านพุทธทาสไม่เป็นลำดับซึ่งเป็นความลำดับนี้ลึกซึ้งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ลาดลุ่มอย่างน่ามหัศจรรย์คำว่าน่ามหัศจรรย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตื้นๆไม่ใช่เรื่องหยาบๆแล้วนะมันเรื่องลึกซึ้งละเอียดมากนะมหัศจรรย์นี่แล้วมันลาดลุ่มไม่เป็นเหวโตกชันอะไรต่างๆนานาศึกษาให้ดีๆเถอะคนคืออะไรเนี่ยอาตมาเติมไว้นะในเรื่องความลาดลุ่มเป็นมหัศจรรย์เนี่ยอาตมาก็เติมไว้ในคนคืออะไรเล่มใหม่เล่มเก่าไม่มีหรอกเพราะแต่ก่อนเนี่ยอาตมายังไม่มีนิรุตติภาษาไม่มีปฏิภาณอะไรปานนั้นเดี๋ยวนี้มีก็เลยเสริมเข้าไปเป็นความสำคัญแม้แต่เราเองเรามารู้มาเรียนตนเองอ่านให้ดีๆเป็นขั้นเป็นตอนมีลำดับพยายามลดละสิ่งที่ไม่ดีออกกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดมีขั้นตอนจริงๆถ้าใครทำได้ถูกจังหวะเสร็จแล้วมันไม่รู้ตัวง่ายๆหรอกว่าเราผยองสารัมภะยิงถือดีถือดีแล้วมีตัวหนึ่งที่อาตมาจะเปิดเผยนี่ที่จะกำชับกระจายเพราะเราตั้งใจฟังดีๆก็คือมันไปดูแคลนคนอื่นฟังคำว่าดูแคลนรู้เรื่องไหมมันมีเชิงดูแคลนคนอื่นไม่รู้ตัวง่ายๆนะบางคนนี่หยาบด้วยดูแคลนคนอื่นอย่างหยาบๆออกมาทางกิริยาเลยทางกายทางวาจาสายหูสายตาเห็นหมดเลยชัดหยาบดูแคลนคนอื่นแล้วไม่ใช่ดูแคลนทำแต่หางตาทำขยะขยงเท่านั้นนะซัดเลยทั้งกายวาจาปากก็ข่มถล่มเขากายก็วักวักวักวักดูแคลนฟังความนี้ให้ดีที่สอนนี่อัตตามานะทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องกามนะที่สอนนี่เรื่องอัตตามานะทั้งนั้นอัตมากำลังขย่มเรื่องอัตตามานะนี่แหละเก็บละเอียดเรื่องอัตตามานะมากเหลือเกินพวกเรานี่จะเจริญได้ในการลดอัตตามานะเรื่องกามพวกเราก็สังวรระวังก็เข้าใจกันอยู่เยอะนะมีอยู่น้อยเดี๋ยวพวกตำรวจในเรื่องนี้เยอะแต่อัตตามานะนี่ตำรวจยังไม่ค่อยจะเก่งตำรวจก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่จับไม่ค่อยถูกบางทีก็คบหาก็โจรด้วยซ้ำโจรอัตตามานะนะตำรวจเองก็เผลอนึกว่าเพื่อนที่แท้ก็โจรด้วยกันตำรวจก็เป็นโจรโจรก็เป็นโจรคบหากันไปนะหรือว่าตำรวจนึกว่าเป็นตำรวจด้วยกันที่แท้โจรด้วยกันผีด้วยกันมันไม่ง่ายนะมันลึกซึ้งนะที่พูดที่อธิบายนี่มันเรื่องของอัตตามานะเรื่องของตัณหาภวะตัณหาไม่ใช่กามตัณหาทีเดียวนะเพราะเมื่อเราดีถือดีมานะมีดีมานะนี่ไปอ่านดีๆในคนคืออะไรก็ขยายไว้ว่ามานะคือความทะเยอทะยานอยากในดีในความสูงความเจริญต้องมีในคนทุกคนมานะฟังดีๆนะต้องมีในคนทุกคนแต่ต้องละในตัวของคนทุกคนมานะนี่มี2ชั้นมานะชั้นที่1ก็คือจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้ดีต้องทะเยอทะยานเอาดีนี่ให้ได้แต่เมื่อได้แล้วนี่แหละกำลังอธิบายต่อนี่เมื่อได้แล้วเราก็ยิงพยองแล้วเราก็ถือดีถือดีมานะถือดียึดดีนี่เราดูแคลนคนอื่นข่มคนอื่นทะเลาะคนอื่นอนุโลมกับคนอื่นไม่ได้หยาบกระด้างไม่มีศิลปะไม่มีอนุโลมปฏิโลมไม่มีจังหวะที่จะประมาณกระทำประมาณไม่เป็นพวกนี้ไม่ใช่สัตบุรุษประมาณไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวเองด้วยอัตตัญญุตาไม่มีตัวเองหยาบคายขนาดไหนวากเพยไปขนาดไหนปากโอ้เนี่ยจนกระทั่งเขาบอกนี่หรือปากจำนวนคงรู้กันนะอ๋อนี่หรือปากพูดเหลือเกินเหลือกินเลยจนคนเขาจะตายอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ตัวคือไม่รู้เลยว่าตัวขนาดไหนประมาณไม่เป็น ไอ้คำว่าประมาณเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าตัวเราคือใครตัวเราแค่ไหนไอ้จะพูดกับกลุ่มนี้หรือจะพูดกับคนคนนี้คนคนนี้เขาศรัทธาเราหรือเปล่าเขายกให้ไหมถ้าเขาไม่ศรัทธาเขาไม่ยกให้คนพูดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ได้เรื่องถึงแม้ไม่ได้เรื่องก็เดี๋ยวก็เขาฟังแล้วเขาก็ไม่เขาก็เกลียดโกรธเขาก็ไม่รับไม่ได้เรื่องไม่ได้ประโยชน์อะไรหาศัตรูให้ตัวเองด้วยแล้วคนโง่หรือคนฉลาดนะพูดแล้วก็หาศัตรูให้ตัวเองก็โง่ตายเพราะนี่เป็นนัยยะละเอียดเหมือนกับพูดเรื่องไม่ใช่มากใช่ไหมแล้วเนี่ยที่กำลังพูดนี่เหมือนไม่ใช่เรื่องมากหรือไม่แต่เรื่องมากนะที่วัดอาตมากำลังพูดเนี่ยโดยเฉพาะในหมู่พวกเรานี่มากมากเพราะเมื่อมันได้ดีแล้วมันมีดีแล้วก็ดีละมานะชั้นต้นเอาดีให้ได้แล้วจะต้องลดมานะเอาลดในชั้นสองซ้อนแต่ไม่ให้ไปทำลายดีนะคุณมานะอุตสาหะเพื่อที่จะได้ดีนั่นเอาให้ได้แต่ไม่ใช่ให้ไปทำลายดีที่คุณได้แต่คุณทำลายใจซ้อนที่มันถือดีมันหยิ่งพยองมันไปข่มคนอื่นมันไปมักขะปราสะมันอะไรก็แล้วแต่นะมันจะไปริษยาด้วยได้เพราะฉันดีฉันก็เลยแข่งดีกับคนอื่นฉันก็ไม่อยากให้คนดีมาแข่งเท่าฉันไม่อยากให้คุณมาดีเท่าฉันอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันซ้อนอยู่ในอุปกิเลสพวกนี้อิสามัชริยะฉันได้ดีแล้วฉันก็ตรณีความดีของฉันฉันไม่แจกความดีให้ใครไม่แจกความรู้นี้ให้ใครปกปิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นขี้หวงขี้แหนความดีความรู้มัจฉริยะจนถึงมายาสาเถยเสร็จแล้วก็เลยทำลวงหนักเข้าโกหกเลยมายามีความรู้อันนี้เปล่าไม่มีอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้สิอะไรก็แล้วแต่โกหกไปเลยไม่โกหกก็เลี่ยงลวงหลอกอะไรต่ออะไรเป็นมายาเป็นสาเถยะเป็นการอวดอวดโชว์อะไรที่ไม่ดีหรืออะไรแปลงๆปลอมๆเป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในสังคมนี่มั้ยท่าทีลีลาซ้อนเชิงให้เข้าใจผิดซึ่งเป็นการปรุงแต่งได้เยอะปรุงแต่งท่าทีลีลาที่ซ้อนๆนี่เป็นมายาเป็นสาเถยะโชว์โอ้อวดโอ้อวดในสิ่งที่มันนึกว่าดีแต่ความจริงโชว์ในกิริยาอย่างนี้มันเป็นกิริยาที่ไม่ดีเพราะมันเป็นตัวพลางตัวลวงตัวหลอกเพราะความจริงใจประมาณนี้ควรจะแสดงจริงได้ขนาดนี้แล้วไม่ควรไปสลดแสดงซับซ้อนจนกระทั่งกลายเป็นคนอื่นเข้าใจตัวผิดตัวปลายผิดเพราะไอการที่จะทำอะไรซับซ้อนจนคนอื่นเข้าใจตัวจริงเข้าใจตัวถูกต้องไม่ได้เนี่ยเราจะต้องประมาณต้องรู้แล้วซับซ้อนกี่ชั้นหลายชั้นจนกระทั่งคนคนนี้เขาไม่รู้ชั้นจริงหรอกชั้นที่เขาจะรู้เนี่ยกลายเป็นชั้นหลอกเป็นตัวหลอกเป็นตัวไม่ดียกตัวอย่างง่ายๆว่าแสดงสิ่งที่ไม่ดีอันนี้โดยคนที่รู้นี่เข้าใจว่ามันเป็นตัวดีอธิบายง่ายๆแล้วคนก็เลยเข้าใจตัวนี้ว่าดีความจริงตัวนี้ไม่ดีแต่ซับซ้อนคนนั้นรู้ไม่ทันคนที่รับนี่รู้ไม่ทันก็เลยรับเอาอันนี้ไปว่าดีแต่ความจริงบอกแล้วว่าตัวนี้ที่แสดงออกเนี่ยปลายท้ายปลายสุดมันนี่คือไม่ดีมันซับซ้อนหลายชั้นเข้ามันก็สุดท้ายไปตกตัวจบเนี่ยมันไม่ดีแต่คนนี้หมากไม่สูงเดินหมากไปถึงชั้นนั้นไม่ได้เขาก็รับไม่ถึงตัวนั้นคนคนนั้นก็หลงผิดแล้วก็รับเอาสิ่งที่มันไม่ดีนั้นไปว่าดีเนี่ยมายาสาเถยการแสดงสาเถยยะก็คือการแสดงออกที่ไม่ดีเรียกว่าโอ้อวดหรือโชว์ไอ้โชว์สิ่งดีเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกในโลกโชว์สิ่งไม่ดีที่ตัวเองนึกว่าดีนั่นแหละเป็นความซับซ้อนสาเถยทำพระดื้อด้านดื้อนี่ก็คือรู้ทั้งรู้แต่กูก็จะทำโดยเฉพาะรู้ความไม่ดีนะรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่กูก็จะยึดไม่ดีอันนี้แหละกูก็จะทำไม่ดีอันนี้เนี่ยมันดื้อจริงๆหรือรู้ว่าดีแต่กูจะไม่ทำอ่ะแล้วไม่รู้จะพูดยังไง ก็กูจะทำชั่วๆอย่างนี้จะทำไมโอ้เลิกเลยรู้ว่าไม่ดีแต่กูก็จะทำชั่วอย่างนี้ไอ้ดีอย่างงั้นไม่ทำดีไม่ทำกูจะทำชั่วอย่างเก่าเนี่ยไปที่ชอบที่ชอบเถอะไปคนนี้เลิกกันทำพระดื้อด่านดื้อขนาดนะ สารัมภะยิงพยองเสริมซ้อนกันเลยยิงพยองถ้ามีสิ่งดียิงพยองมันก็ดีมันก็ดีอยู่บ้างไม่ใช่ดีนะไม่ใช่ดีทีเดียวตัวเองมีดีแล้วก็ถือดียิงพยองในดีมันก็ยังพอเข้าชั่วแต่ไอ้ไม่ดีไปหลงว่ามันดีแล้วก็ยึดไม่ดีนั้นยึดไม่ดีนั้นหลงว่ามันดียึดยิงพยองถือดีทั้งที่ไอ้ที่ยึดไว้นั้นมันเป็นของดีไม่ดีไอ้อย่างนี้มียิ่งหน้าสมเพชเวทนาแล้วมีในสังคมนี่มีอยู่ในพวกเราก็มีบางคนนะที่มันยังไม่รู้ชัดรู้เจนอันนั้นไม่ดีหรอกแต่ไปหลงว่าดีแล้วก็ยึดเอาไว้นะอันนั้นยิ่งกลับเลยตีลังกากลับเอาละอันนั้นเลิกไปทำให้ถูกต้องแม้ถูกต้องแล้วว่าดีก็อย่าหลงยิงพยองในดีเกินไปนักไม่ยิงพยองก็คือถ่อมตนอย่าดูแคลนที่ตัวเองดีนี่มันยากนะมันละเอียดนะเรามีดีนะก็ดูแคลนคนอื่นเขาหมิ่นเมเขาเองไม่ได้ดีอะไรหรอกข้าดีกว่ามันไม่เรียบร้อยอย่างนี้เรานะมันยาวกว่านี้แต่ก็ไม่ค่อยรู้ตัวใจเนี่ยมันเหลือร้ายนะบางทีกิริยาไม่เป็นนะมายากิริยาโอ้ยทำอ่อนน้อมทำตัวนี้เขาแต่ใจนั่นหยามหยันก็อยู่ในตัวคมก็อยู่ในตัวมินดูแคลนก็อยู่ในตัวแต่กิริยาข้างนอกโอ้ทำเป็นอ่อนน้อมทำตนทำเป็นยอมไม่ได้ยอมจริงยอมเสแสร้งยอมตลบตะแลงยอมแต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่ยอมใครเคยมั่งเพิ่งจะรู้ตัวเคยอาตมาว่าเคยมาทุกคนแหละน้อยหรือมากเคยมาทุกคนไม่ละเว้นอย่ามาบอกว่าฉันไม่เคยคนนั้นก็คือคนโง่คนยังไม่รู้ตัวอ่านตัวเองไม่เป็นเคยทุกคนมันยอมในข้างนอกข้างในไม่ยอมเคยทุกคนอย่ามาพูดเลยเรื่องใดเรื่องใดก็ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจริงๆเนี่ยความถือตัวอัตตามานะถือตนถือตัวถือมินแคลนคนอื่นเพราะอ่านอาการพวกนี้ให้ดีๆว่าจะไปดูถูกดูแคลนเขาใครที่เขาตกต่ำใครเขาไม่ดีมันน่าสงสารน่าเวทนาน่าสมเพชน่าช่วยเหลือเป็นมนุษย์ด้วยกันแม้เขาจะเป็นศัตรูเราเขาทำไม่ดีเขาพยายามที่จะเข็นฆ่าเขาจงจะทำลายเราเขาไม่ต้องไปโกรธเขาไม่ต้องไปชังเขาไม่ต้องไปดูแคลนเขาเขาทำเพราะกิเลสของเขาเขาไม่รู้หรอกว่าทำอย่างนั้นมันไม่ดีถ้าเขารู้เขาต้องไม่ทำหรือแม้เขารู้แล้วว่ามันไม่ดีแต่เขาอดใจไม่ได้มันก็เรื่องกิเลสของเขามันแรงใช่ไหมเขาอดใจไม่ได้กิเลสมันทำให้เขาทำอย่างนั้นมันก็เป็นดีอยู่แล้วมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเขาก็สะสมบาปของเขาอยู่ถ้าเราหลีกได้เลี่ยงได้ก็หลีกที่ต้องเก่งเก่งตรงไหนเก่งตรงที่หลีกเลี่ยงไม่ต้องให้เขามาทำร้ายเราหลีกเลี่ยงได้การหลีกแบบไหนอ่ะนักมวยนี่หลีกเดินเข้าหาก็หลีกไม่กันเดินครับหลบเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ไหมไม่ต้องถอยนะเป็นมวยรุกแต่หลบเก่งอย่างนี้เป็นต้นมวยรุกนะหมายตั้งท่าชกนี่ลุกตะพัดพุทธนะแต่หลบเก่งหลีกเลี่ยงเก่งไม่ก็ถูกรักไว้อะไรงี้ก็ตามใจสิหรือคุณจะเป็นมวยถอยเลยแล้วแต่ถอยก็กินแรงเงินนะถอยมากๆเนี่ยพยายามอย่าไม่ต้องถอยหรอกแต่ว่าเข้าใจให้ได้หลบให้เป็นเร็วรู้จักเหลี่ยมมุมแต่ไม่ใช่ว่าเลี่ยงนะแต่เราต้องรู้จักว่าคำว่าหลบของที่อาตมาอธิบายอยู่นี่ยกตัวอย่างเหมือนมวยนะชกมวยอะไรเนี่ยก็คุณก็ฟังเอาเป็นรูปธรรม แต่นามธรรมเราก็คือต้องรู้ให้ได้ว่าทางที่จะไม่ใช่โกหกไม่ใช่ตอแหลตลบตะแลงอะไรหรอกแต่เราต้องรู้ว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันก็รอดไปมันก็ไม่ปะทะกันหรือมันก็ไม่เกิดผลเสียหายแก่กันและกันดีไม่ดีเป็นประโยชน์ด้วยนี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงต้องฝึกฝนต้องมีประสบการณ์ต้องมีสิ่งจริงเกิดให้เราพิสูจน์เพราะคนเก่งจริงๆไม่ต้องหนีไปไหนหรอกแล้วเราก็หัดฝึกทั้งกายกรรมวจีกรรมใจของเราต้องไม่ดูแคลนไม่พยายามที่จะไปทำร้ายคนอื่นด้วยแม้ถ้าเราเองไม่เก่งนะเราไม่เก่งแม่หลบไม่ทันเปรี้ยงยอมเจ็บเมื่อเราโง่นี่เรายังไม่เก่งนึกว่าเราเลี่ยงได้หลบได้เลยเนาะเดินชนเปรี้ยงเลยเขาไวกว่าเมื่อกันธนาเมื่อนักมวยเขาไวกว่าเปรี้ยงเขาต้องมันก็ได้ทดสอบเหมือนกันนะคนจะได้คุณจะได้หัดความอดทนทนไหวมั้ยไม่อาตมาเห็นนักมวยมันชกกันแล้วเนี่ยถ้าเป็นเราคงตายไปนานแล้วแล้วหมัดหนักด้วยนะพวกนักมวยไม่ใช่หมัดเหมือนอย่างพวกเราหรอกพวกเราในชก10ทีไม่ทั่วเท่าพวกมันพวกนั้นมันฝึกกันมาน้ําหนักมันสัตว์ตมตมมันทนจริงๆแล้วโอ้โหอึดบางคนเนี่ยนอกจากจะชกเท่านั้นไม่พอนะเห็นด้วยซ้ําไปว่าแตกช้ําแดงซัดกันตรงไหนแดงปัดขึ้นมาตรงนั้นเลยนะห่อเลือดเลยนะแดงช้ำแตกด้วยเลือดไหลทนหมัดชกถูกรอยแตกเก่าอีกทนเลือดทะลักทนโอ้โหของเราในขนาดมันแตกนิดหน่อยหมอจะเย็บแผลก็ยังโอ้ยแล้วโอ้ยอีกหมอก็พยายามทำเบาแล้วนะจะเย็บแผลนะอันนี้มันซกชกซ้ำก็ไปเอาใส่ตรงแผลเก่าก็ยังอึดเนี่ยจิตมันเนี่ยมันเอามันจะเอาชนะให้ได้ทนเก่งเอาความทนชนิดนั้นมาใช้ในพวกเราหน่อยแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นสักหน่อยไม่ก็ทนแล้วอ่อนแอเปาะแปะอะไรนิดอะไรหน่อยไปแล้วมันไม่ใช่นักสู้ซะเลยเขาว่านิดว่าหน่อยเขากระทบนิดกิริยาหยามนิดหยามหน่อยเจ็บปวดไม่รู้มันปวดอะไรกันนักกันหนาเห็นไหมมันถือเห็นไหมมันโง่ไหมเขาฟังเงาเขาหยามเขาเหยียดหยามเหยียดนั้นมันตรงไหมล่ะเขาหยามเหยียดถูกต้องเลยนะตรงด้วยนะสมน้ำหน้าเขาหยามเหยียดถูกต้องด้วยเขาหยามเหยียดไม่ถูกต้องก่อนแล้วไปเขาไม่รู้จริงเขาโง่เขารู้ความจริงไม่ออกเขาก็มาหยามมาเหยียดยังไม่ถูกไม่ต้องมันก็เป็นความโง่ของเขามันเราที่ไหนล่ะแต่เขาหยามเขาเหยียดแล้วถูกซะด้วยนะแล้วตัวเองโง่ดักดานน่ะไม่รู้ตัวน่ะเขาบอกให้ทำไมก็จะบอกอย่างหยามอย่างเหยียดก็ตามถูกซะด้วยนะเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นหยิ่งพยองไม่ฟังไม่รับไม่ดูไม่แลเขาจะว่าไงฉันเฉยฉันไม่รับไม่รู้โง่มันเขาแสดงออกมาให้เราอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของเขาแสดงออกไม่ใช่กรรมของเรากรรมเป็นของเขากรรมเป็นของตนใครทำชั่วทำหยาบทำอย่างไรก็เรื่องของเขาถ้าเขาจะบอกเราด้วยดีก็ดีเขาจะบอกเราด้วยแรงก็แรงเขาจะบอกเราด้วยเบาก็เบามันก็เป็นเรื่องของเขาเขาบอกแรงถ้าเป็นเรื่องไม่ดีบอกแรงไปถูกคนที่มันถือสามากๆสวนเลยทันทีไม่ต้องรอเวลาชาติหนาใช่ไหมแต่ถ้าบอกแรงๆกับคนที่เขาทนได้กับคนที่เขารู้จักรับผลสะท้อนออกมันก็ไม่มีถึงแม้ว่ามันไม่มีทางกายวาจาทางใจเขามีบ้างก็มันก็ไม่ออกมาแต่นั่นแหละเราก็ต้องรู้ประมาณว่ากายวาจาเขารับแรงกระแทกของเราขนาดนี้เขาไม่ออกตอบโต้มานะแต่ในใจเขาอาฆาตมากๆระวังนะทำเป็นดีไปเถอะเราไปดูถูกดูแคลนเขาแรงๆหรือไปด่าไปว่าเขาไปตีไปตีนเขาแรงๆแต่คนนั้นก็อดทนได้ถ้าไม่แสดงกิริยาข้างนอกนะแต่ข้างในหุดสั่งสมไว้ไอ้แบบนี้เนี่ยไม่ชาตินี้เดี๋ยวก็ชาติหน้าไปเจอคนแบบนั้นระวังต้องอ่านเขามันก็ว่าไอ้คนนี้เป็นช่างผูกโกรธไหมช่างพยาบาทไหมถ้าช่างพยาบาทแล้วอย่าไปทำกับคนคนนี้ทำไมช่างพยาบาทก็ลองดูเป็นผลกับเขาเหมือนกันคนไม่ช่างพยาบาทคนนี้เอาถือแต่โกรธไม่ค่อยชอบผูกโกรธเป็นคนไม่มีนิสัยผูกโกรธแรงกระแทกเขาก็จะแสดงออกมาเร็ว ถึงแม้ไม่แสดงออกมาเขาก็ไม่ถือสาเขาก็วางเขามันก็ไม่ผูกพยาบาทกันต่อไปเขามีอภัยมีการไม่ผูกโกรธก็เป็นความดีของเขาแต่คนจะเป็นอย่างนั้นอย่างไงอ่ะเขาจะเป็นอย่างผูกโกรธหรือไม่ผูกโกรธคุณรู้ได้ง่ายเหรอเพราะงั้นก็ระวังระวังอาตมาอยากจะให้พวกเราเนี่ยอ่านความดูแคลนนะอยากจะให้พวกเราเนี่ยอ่านความดูแคลนความดูแคลนของตัวเราเนี่ยไปดูแคลนคนอื่นโดยเฉพาะมาดูแคลนผู้ที่เขาเป็นผู้รู้ผู้ที่มีคุณค่ากว่าเราดูแคลนสมณะดูแคลนสิกขาดูแคลนเพื่อนเราเนี่ยผู้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้กว่าเราผู้สูงกว่าเราแล้วเราก็ไม่รู้โง่ๆอ่ะไปดูแคลนเขาระวังดูแคลนความสูงของดูแคลนคนสูงดูแคลนพระพุทธเจ้าเป็นไงสวยสิ อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆไปดูแคลนพระพุทธเจ้าดูแคลนพระปัจเจกดูแคลนพระอรหันต์ดูแคลนพระอริยเจ้ามันเป็นความจริงเป็นชั้นๆเพราะอย่าไปดูแคลนผิดแม้แต่เขาไม่ได้สูงกว่าเราสงสารกันเข้าใจกันให้ชัดเขาต่ำกว่าเราก็ให้รู้ว่าต่ำกว่าเราแต่ไม่ต้องไปมีกิริยาดูแคลนหรือกิริยาคมมันเป็นผู้ดีไหมเขาต่ำกว่าเราเขาด้อยกว่าเราเขาน้อยกว่าเราก็จริงอยู่แล้วเราก็ไม่ข่มเขาไม่ดูแคลนใจไม่ดูแคลนกายวาจาก็ไม่ควรดูแคลนแต่กายวาจาที่มันจะแสดงกิริยาเหมือนข่มอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าข่มคนที่ควรข่มยกคนที่ควรยกและคุณเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราข่มทั้งกายวาจาใจก็ไปข่มคนอื่นด้วยใช่ไหมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนงี้เปล่าฮะไม่หรอกพระเจ้าสอนให้ข่มคนที่ควรข่มก็คือข่มแต่กายแต่วาจาที่เป็นกิริยาที่จะเป็นประโยชน์แก่กันและกันต้องข่มต้องดูถูกด้วยวาจาด้วยกายเมื่อคราวที่ควรจะดูถูกที่ควรข่มกาละที่ควรข่มคนที่ควรข่มก็ข่มตามกาละข่มตามฐานะของคนที่ควรข่มแต่ข่มเฉพาะกายกับใจกายกับวาจาเท่านั้นใจไม่ควรไปข่มเขาหรอกใจเรารู้ให้ได้ว่าเราทำอันนี้เพื่อผลประโยชน์เพื่อความเมตตาเกื้อกูลเพื่อช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อทำลายให้เขาตายให้เขาตกต่ำให้เขาลำบากให้เขาได้ทุกข์ให้เขาได้ชั่วไม่ใช่เพื่อให้เขาได้ดีเพราะมันเป็นศิลปะมันเป็นกิริยาเป็นสิ่งที่เราปรุงด้วยวิสังขารหรืออิทธาภิสังขารหรือปุญญาภิสังขารปรุงเพื่อที่จะให้ชำระให้เกิดการชำระกิเลสปุญญาภิสังขารแก่เขาเราต้องรู้ความจริงที่เราปรุงไม่ใช่ทำด้วยอารมณ์ของเราข่มเขาด้วยอารมณ์ข่มเขาด้วยความถือดีข่มเขาด้วยความหยิ่งผยองของเราถ้าข่มอย่างนี้นับรองในตัวประมาณไม่มีอ่ะบืดไอ้กิเลสมันขึ้นหน้าปืดข่มเขาด้วยความอวดดีผยองผยองข่มเขาอันนี้ไม่ใช่ข่มด้วยความรู้ไม่ใช่วิสังขารวิสังขารต้องมีปัญญาประกอบและมีประมาณประกอบมีสัตบุรุษไปมีสัตบุรุษธรรมสัตบุรุษเป็นความเป็นสัตบุรุษประกอบเพราะเราจะปรุงออกอย่างไรมันเป็นการปรุงที่คนนี้จะต้องมีจิตวิญญาณมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีมุทุภูตธาตุมีความแวววัยรู้ตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาปจีสังขารารู้จักสังขารทันอย่างนั้นฝึกอันนี้มาในองค์ธรรม6เนี่ยตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาพวกเราจะมีความมั่นคงแน่นอนขนาดไหนจิตที่แข็งแรงที่ไม่หวั่นไหวของเราจริงที่เป็นความบริสุทธิ์ใจของเราจริงขนาดไหนเราจะรู้ว่าเราบริสุทธิ์อยู่แข็งแรงอยู่แต่อันนี้เจตนาเอามาปรุงตักกะวิตกะก็คือปรุงในเหตุในผลปรุงเพื่อประโยชน์เขาเราไม่ได้บำเรอความเป็นกิเลสของเราเลยด่ามันหน่อยสะใจดีข่มมันหน่อยดูถูกมันหน่อยสะใจดีไม่มีเพราะเราจะรู้สังขารอันนี้เป็นวิสังขารสังขารอย่างยิ่งสังขารตามฝีไม้ลายมือของผู้สังขารนั้นเพื่อประโยชน์เขาไม่ใช่เพื่อสะใจตัวเองไม่ใช่เพื่อบำเรอตนเอง พื่อประโยชน์ปรุงขนาดนี้เขาจะได้ได้เมื่ออย่างพระพุทธเจ้าบริพาทบริพาทสงฆ์แน่นอนคำดุคำด่ามันก็เป็นการสังขารไม่ใช่คำเรียบร้อยด้วยไม่ใช่คำชมด้วยมันก็ต้องเป็นคำที่บริพาทกล่าวคำด่าคำดุคำว่าแน่นอนคำดูถูกแน่นอนคำหมิ่นแคลนแน่นอนแต่คำหมิ่นแคลนนั้นท่านก็ด้วยเจตนากุศลเจตนาแล้วท่านก็มีปัญญามีความรู้ประมาณว่าดุอย่างนี้ข่มอย่างนี้แต่กายวาจาแต่ใจไม่ได้ดูถูกใจปรารถนาดีจริงเนี่ยมันเหมือนเล่นละครมันเหมือนดาราตุ๊กตาทองแสดงบทนี้แต่ใจไม่เป็นนั่นจริงๆซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากระวังนะจะไปแก้ตัวใจตัวเองเนี่ยดูถูกดูแคลนแล้วก็แหมทำให้สะใจไปข่มคนอื่นไปด่าคนอื่นเสร็จแล้วก็บอกนี่ฉันด่าเธอด้วยความสงสารนะฉันปรุงเพื่อที่จะเตือนเธอนะแต่ที่จริงสะใจตัวเองนะแล้วก็แก้ตัวเอาดีเอาหน้าที่จริงทำให้สะใจตัวเองอย่าไปมันบาปซ้ำบาปซ้อนตัวเองเลวแล้วยังไม่พอยังไปโกหกคนอื่นต่อเพื่อเอาดีอีกมันบาปเห็นไหมมันบาปเป็นชั้นๆซ้อนกันไปตัวเองเลวที่ไปได้ทำให้มันสมใจตัวเองให้มันสะใจตัวเองไปด่าไปข่มไปทำร้ายเขาแล้วยังมาพูดเอาหน้าอีกโกหกเขาหน้าด่านๆโกหกเขาจริงๆเนี่ยมาว่าฉันทำเพื่อเธออย่างนี้อย่างนี้ตั้งที่ซัดไปแล้วสะใจไปแล้วแล้วก็มาโกหกเขาอีกมันก็ได้บาปยกกำลังไม่ใช่ยกกำลังธรรมดานะอันนี้ไม่ใช่ยกกำลังสองนะยกกำลังร้อยกำลังพันเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่ากระทำอยากให้เราฝึกสังวรระวังในพวกเรานี่นะชาวอโศกเราเนี่ยได้ดีมาอาตมาบอกแล้วว่าพวกเรามีดีแต่นั่นแหละมันจะรู้ตัวง่ายๆไม่ได้หรอกมันไม่รู้ตัวง่ายๆว่าเรามีดีแล้วเราก็ถือดีถือตัวก็คือมานะคือถือดีอัตตาคือถือตัวนั่นจะดีหรือไม่ดีก็ค่อยๆเป็นชั้นๆมานะมันก็เป็นความหยาบกว่าอัตตาหน่อยนะมานะมันมีความหมายที่มันหยาบกว่าเยอะกว่าที่จะเรียนรู้ได้ง่ายกว่าเสร็จแล้วแม้แต่เราจะลดมานะได้แล้วมันก็เป็นอัตตายังมาถือตัวอยู่นะมันเป็นตัวมันยึดติดอยู่แม้จะเป็นตัวดีแล้วแต่ใครปรับปรุงไม่มีมานะแล้วก็ตามหมดมานะสังโยชน์แล้วมันก็ยังเป็นอุทธัจจะมันก็ยังเป็นอวิชชาสูงสุดได้อวิชชาตรงที่ไม่ละอัตตาไม่ละอัตภาพนี้ไม่หัดวางอัตภาพนี้แม้มันจะดีขนาดไหนที่ทำได้ดีเป็นประโยชน์คุณค่าขนาดไหนก็ไม่น่าหลงติดว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นานนับกับการซึ่งศาสนาปรมัตถมันเขาไม่ได้ปล่อยให้ไม่มีคำสอนละอัตตาตัวนี้เขาจะไปอยู่กับพระเจ้าเป็นความดีกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาคำนวณกันประมาณกันพระเจ้าของเขาก็มีพระเจ้าของพุทธเราก็มีพระเจ้าของพุทธของเราเนี่ยมันซ้อนเชิงละเอียดละออขึ้นไปสูงส่งเป็นผู้สร้างเป็นผู้ปราบปรามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นผู้ให้ผู้สละเป็นผู้ทำให้จิตบริสุทธิ์จริงๆสะอาดบริสุทธิ์อย่างละเอียดละออถอนอนุสัยอาสวะอย่างจริงจังเลยแต่นั่นแหละถึงอย่างนั้นมันก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยของพุทธเจ้าจะมีปรินิพพานหรือมีนิพพานอย่างนี้ไม่ได้ก็เล่าๆอะไรมาจนกระทั่งถึงพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาก็จะสรุปนะนี่ท่านสมภารท่านฟังไปท่านก็เห็นว่าพุทธพจน์จากสัพปุริสสูตรเนี่ยสัพปุริสสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ73เอามาให้ด้วยก็ขออ่านเป็นตัวสุดท้ายเลยว่าดูกรภิกษุทั้งหลายหญิงสะใภ้ที่ถูกนำมาคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งเท่านั้นอ๋อนำมาคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งหญิงสะใภ้ที่ถูกนำมาคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งเท่านั้นนางตั้งหิริและโอตตัปปะได้อย่างแรงกล้าในแม่ผัวพ่อผัวและผัวโดยที่สุดในคนรับใช้และคนทำงานสมัยต่อมานางอาศัยอยู่คุ้นเคยจึงกล่าวกับแม่ผัวบ้าง พ่อผัวบ้างและผัวอย่างนี้ว่าจงหลีกไปก็พวกท่านรู้อะไรดังนี้ฉันใดเป็นคำพูดบอกจงหลีกไปแกรู้อะไรอะไรที่พูดท่านนี่มันเพราะเหลือเกินจงหลีกไปท่านรู้อะไรก็ได้นะพูดกับพ่อกับแม่ดังนี้ฉันดังนี้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพียงออกบวชได้วันหนึ่งหรือคืนหนึ่งเท่านั้นเธอตั้งหิริและโอตตัปปะไว้อย่างแรงกล้าในพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายโดยที่สุดในคนวัดและสามเณรสมัยต่อมาเธออาศัยความอยู่ร่วมจึงกล่าวกับอาจารย์บ้างกับอุปัชฌาย์บ้างอย่างนี้ว่าจงหลีกไปก็พวกท่านรู้อะไรดังนี้แค่นี้นะแค่สำนวนแค่นี้นะท่านถือว่าข่มหรือดูถูกดูแคลนแล้วนะเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักมีใจเหมือนหญิงสะใภ้ซึ่งมาใหม่อยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลให้แสดงอาการอย่างสะพายนะหรือเปล่าให้แสดงหรือเปล่าให้ทำใจเหมือนกับตั้งหิริและโอตตัปปะได้อย่างแรงกล้าในทุกๆคนอย่าว่าแต่แม่ผัวพ่อผัวแม่กระทั่งคนใช้หรือคนทำงานนะให้ตั้งใจให้อย่างนั้นเอาละเลยเวลาไปมาแล้ว